Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyorum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. Kapışıyor ya. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün Korhan'la beraber ilk önce Floransa'ya gideceğiz. Sonra belki Los Angeles, Barcelona, değişik şehirlerde dolaşacağız. Genellikle sen gidiyorsun, ben burada kalıyorum. Ben hakikaten geçen hafta Floransa'ya gittim. Los Angeles ve Barcelona inşallah gelecek dönemlerde olur ama biraz zor gözüküyor. Daha önceki hani programlarda da bahsetmiştik. Bir Inura diye şehir aktivistleri ve araştırmacıların oluşturduğu bir network var. Ve bu Inura çeşitli şehirlerde toplanıp o şehirler üzerine işte çalışmalar yapıyor, görüşler bildiriyor. Ve ortak bir yıllardan beri yürüttüğü bir çalışma var. Bu çalışmanın özel bir workshop'ı, atölyesi vardı Floransa'da. O yüzden Floransa'ya gittik. Bu atölye çalışmasından da, bu kitap çalışmasından da bahsedeceğim ama ilk başta hani bu atölye çalışmasını nerede yaptık? Biraz oradan bahsetmek istiyorum. Çünkü hakikaten özel bir yerdi. Floransa'ya dinleyicilerimiz gitmişlerdir ya da bayağı çok şey duymuşlardır. Dünyanın en büyük turistik şehirlerinden, dünyanın en büyük tarihi şehirlerinden bir tanesi. En önemli. Büyük demeyelim de en önemli, en önde gelen şehirlerinden bir tanesi Venedik gibi. Özellikle şehir merkezi tamamen hem tarihi binalar ve Rönesans yapıtlarının sergilendiği müzelerle dolu bir alan. Yani her taraf turist kaynıyor. Ve hani şimdi yavaş yavaş hani siz de hissediyorsunuzdur. Venedik gibi dedim diyeceğim. Bu anlamda hani Venedik'le ilgili ne konuştuysak Floransa için de geçerli. Yani turistten normal yaşama artık alan kalmıyor, hava kalmıyor, nefes kalmıyor. Yani sanırım İtalyan çok az gördük. Evet, mesela kiliseye gitmek isteyen Floransalılar kapıda kuyruk olunca ne yapıyorlar? Yani bir dolu turist gezmek istiyor kiliseyi. Venedik'te de gördüm ben bunu. Orada şeyi ayırmak gerekiyor. Şimdi mesela bu adalarda falan da aynı şey var İstanbul'da. Hani fayton konusunda işte turistler kuyruk oluşturuyor. Peki vatandaş nasıl ulaşacak haline geliyor? Evet. Falan böyle sürekli bir gerilim var değil mi? Yani buradaki gerilim herhalde ki oradaki gerilimin onda biri kadar daha. Yani orada gerçekten artık yaşamamaya başlıyorlar. Yani bırakmışlar insanlar artık orada yaşamıyorlar. Yani şehri bırakıp gitmişler. Dolayısıyla aslında Floransa'nın çok ciddi problemleri var. Yani ah ne kadar güzel turist geliyor, para kazanıyoruz gibi değil pek durum. Yani çok ciddi bir şekilde yaşamayan bir şehir haline gelmiş. Kiraya veriyorlar, terk ediyorlar. Venedik'te de onu gördüm çok. Yani evlerini terk edip gidiyorlar kırsal alana falan. Çok güzel çevresinde yerler var. Tabii o ayrı. Çünkü yani bir yandan da hani o çok önemli. Tek fonksiyonlu hale gelmiş şehir. Yani ne kadar turistik, ne kadar internasyonel falan gibi gözükse de aslında tek fonksiyonlu olduğu için global olan bir sürü aslında olaydan, durumdan da yararlanmıyor. Sadece turizm olarak kendisinin sömürülmesi durumu var. Yani bir sürü sanat etkinliğinin, bir sürü modern sanat etkinliğinin falan parçası olamıyor aslında, kültürel etkinliğin falan. Yani Floransa diyor, hani kafamızda belirli bir yer teşkil ediyor ama Floransa'nın kendi dinamiği pek öyle değil. Şimdi 90'larda tabii bu arada bu süreç 80'lerle birlikte olan dünyadaki diğer kentler gibi değil. Rönesans'tan itibaren Floransa bu durumda. Hani böyle yüzlerce yıldır bu durumda. Tabii 80'lerle birlikte daha da korkunç hale gelmiş. Hani Rönesans hep bir turistik şehir. Ama 90'larda hani bu durumu gören aklı başında bir belediye başkanı bir alternatif senaryolarda düşünelim demeye başlamış. Ve şehrin bayağı tarihi merkezine yakın bir alanda bir hapishane kompleksi var. Yani bayağı geniş bir kompleks var. Ve biz bu hapishane kompleksini neden sosyal konut projesine çevirmiyoruz diye düşünmüş. Çünkü hakikaten nüfus kaybediyor. Yani alternatif nüfusların da yaşayabilmesi için böyle bir imkan sağlayalım. Hem de aynı zamanda bu alanı sosyal konutla birlikte başka fonksiyonlarla da bezeyelim. Halka açık, kamusal bir sürü alanı da içine entegre edelim diye böyle çok entegre planlamanın güzel bir örneği sayılabilecek bir şekilde bir düzenleme yapmışlar. Burada acaba şöyle bir stratejim var. Şimdi turistler geliyor, tüketiyor, hızlı bir şekilde gidiyorlar ve sadece şehri bir tüketim alanı olarak görüyorlar. Aslında şimdiki şehirlerin stratejisi biliyorsun uzun vadeli kalacak insanlar. Yani dünya şeylerinden şehirli çekmek, kendisine yeni şehirliler elde etmek. Ben bunu gözlemliyorum ben birçok şehirde. Böyle ayakta kalmaya çalışıyorlar. Cazip hale getirerek falan değil mi bir şeyle. Yani bu bir politika tabii. Kültür ve sanat alanındaki insanları oraya çekmek, işte ona göre iş alanları yaratmak falan. Bu da bir bu da aslında strateji. Hani bu bahsettiğin bu cazibe yaratmak ve insanları çekmek politikası da aslında bu projenin de çok da dışında değil. Yani bu proje de onun parçası. Bu arada bu Santa Croce, yani Fransa'ya gidenler bence mutlaka geçsinler, gitsinler, zaman geçirsinler. Santa Croce mahallesinde, Floransa'da Le Murate diye bir kompleks. Ve bu entegre dediğim yani fonksiyonlar o anlamda çok ilginç. Yani çocuklarınızı alıp orada saatlerce zaman geçirebiliyorsunuz. Yaşlılar oraya geliyor. Aynı zamanda girişimcilik kurslarının verildiği böyle hani bir alan var. Hakikaten çok çok ucuza orada oturan belki 100 tane falan aile var. Değişik durumlardan dolayı işte özürlü olanlar var. Tek çocukla çok fazla kazanamayan anneler orada yaşayabiliyor. Yaşlılar orada yaşayabiliyor. Genç çiftler var. Göçmenler var. Böyle bir alan var. Ofis alanı açmışlar. Bunları ihaleyle veriyorlar ve orada bir sürü mesela bizim arkadaşımız mimar orada ofisi olduğu için biz oradaydık. Makul fiyata o ofisler var aynı yerde. Çok güzel bir restoran var. Bütün zamanımızı orada geçirdik neredeyse. Ve o restoranın içinde aynı zamanda böyle bir sahne var. Ve o sahnede sürekli işte şiir okumaları, tiyatro gösterileri, televizyon, futbol maçı da gösteriliyor aynı yerde. Yani bir sürü işte aynı anda oluyor. Bir sürü değişik faaliyet aynı anda oluyor. Yani bir parkı da içine almış. Yani o hapishanenin ortası park gibi kullanılıyor ve hani arada böyle çok hoş yürüyüş alanları var. Gerçekten hani harika bir düzenleme yapılmış. Zaten örnek de gösterilen bir yer, yani örnek bir Renzo Piano'nun yaptığı örnek bir çalışma zaten. Valla o yüzden hani hiç çıkmak istemedik, hiç oradan ayrılmak istemedik. Çünkü şehir, ilk başta büyüleniyorsunuz. Ben ilk defa Floransa'ya gittim. Hani çok çekici, çok güzel ama bir yerde, yani ikinci günde aslında boğulmaya başlıyor insan ama burada nefes aldık. Dolayısıyla böyle alanların şehirde olması ve bu şekilde insanları çekmesi, bu şekilde orada biz hani günlerimizi, aylarımızı geçirebildik, çalışmalarımızı yapabilirdik. Hani böylelikle hani uluslararası hani bambaşka yerlerden gelen insanlar aslında orada barınmaya başlıyor mesela. Bu arada hani değişik sınıflardan insanlar da orada zaten var ve değişik işlevleri yerine getiriyorlar. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Hani birkaç senedir süren bir New Metropolitan Mainstream diye bir çalışma yapıyoruz. Yeni metropolitan akımlar diye bir çalışma. Burada katılımcılar yani Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden, işte Türkiye'den, Kahire'den, Hindistan'dan, Mumbai'den, hatta Hong Kong'dan yani yoğunlukla Avrupalı ama dünyanın çeşitli şehirlerinden, Toronto'dan katılımcılar kendi şehirlerini haritaladılar 2010 için. Şimdi tekrardan bir haritalama yapıyorlar ve bu 2010'la bu yeni yapılan haritalar karşılaştırmalı olarak incelenerek neler oldu bu devrede şehirlere. Çünkü Avrupa'da bir sürü şehir krize girdi. Bu krizlerin etkileri neler oldu? Bazı şehirler yerinde saydılar. Bazı şehirler de İstanbul gibi farklı bir noktaya geldiler. Zürih İstanbul'da mesela. Hani bu şehirlerin gerçekten kendilerini çok geliştirdikleri dönemlerden geçtiler. Yani ekonomik olarak ve hani dünyada adlarının duyulması açısından. Şimdi bu çalışmada 30 tane şehrin ortak neleri var? Yani ortaklıkları neler? Bunların üzerine çeşitli karşılaştırmalı makaleler yazılacak. Benim çalıştığım grupta şehirlerin görkemi, Spectacle of NMM üzerine çalışıyor. Yani şehirlerin görkemi değişik şehirlerde fantazma goriler, işte cazibeler, şehri ilginç, senin demin anlattığın tarzda cazip kılacak ögeler neler? Bunlar değişik şehirlerde hangi politikalarla üretiliyor? Hangi aktörler bu politikaları üretirken aktif rol oynuyor? Bu politikalar nasıl bazı yerlerde geliştirilip diğer yerler tarafından model olarak alınıyor? Ve biraz biz bunlara bakacağız. Böyle bu şekilde 30 şehri, belki hani aramızda olmayan bazı şehirleri de işin içine katarak, çünkü gerekli olan, mesela Çin çok önemli şu anda bu cazibe yaratma merkezi olarak çok önemli şeyler yapıyor. Hani bu Çin şehirlerini de içimize katarak böyle bir hani spectacle, fantazmagori, cazibe, görkem nasıl, ihtişam nasıl inşa ediliyor şehirlerde? Bunların yolları ne? Bunlara bakacağız. Şimdi bizim belirlediğimiz dört ana başlık var. Bunlardan bir tanesi de aslında bugün radyoda beraber yapacağımız konuyla çok ilgili. Bunlardan bir tanesi mega events, yani büyük organizasyonlar. Yani bugün konuşacağımız konuda olimpiyatlar. En önemlisi olimpiyatlar. Festivaller, bienaller, kültürel başkent organizasyonu. Bir diğer fantazmagori yaratan unsur kapalı siteler. Yani dünyanın bir süreinde, mesela Toronto'da da çok ciddi bir şekilde bu kapalı site oluşumu var. Çok ciddi bir şekilde şehirleri gayrimenkul sektörü üzerinden pazarlamak için böyle bir abartılı kampanyalar var. Dünyaya da bu şekilde yansıyor. Bunlara bir şekilde bakacağız. Bir diğer alan ise bu soylulaşan mahalleler. Bizim Türkiye'de de örneğini gördüğümüz Galata gibi şehrin bazı belirli bölgelerinin çeşitli politikalarla, mesela işte Galata örneğinde, işte orada Galata Port yapılacak denmesiyle bir anda yatırımcıların akın ettiği alan haline çevirmek ve orada var olan nüfusun artık yaşayamayacağı bir noktaya getirmek o mahalleyi. Yani öyle bir cazibe alanı olarak orayı politikacılar, işte yatırımcılar belirliyor ki artık orada muazzam bir sermaye akışı başlıyor. Orada kiralar yükseliyor. İşte oradaki hal, tavır, yaşam tarzı değişiyor. Oraya butik oteller geliyor, oraya butik işte dükkanlar geliyor ve orada bambaşka bir mahallenin dokusunun bir anda kaldıramayacağı düzeyde bir atraksiyon başlıyor. Bir diğer enteresan noktada yıldız mimarların yükselişi. İstanbul tabii bunların gene önemlilerinden bir tanesi. Yani Kartal Master Projesi'ni yapan Zaha Hadid mesela. Yani bu şehirleri yıldız mimarlar bir anda dünya çapında konuşulur hale getiriyorlar. Yani Zaha Hadid mesela İstanbul'da böyle bir proje yaptı diye konuşulmaya başlayınca dünyada da bir dakika, bu proje ne, İstanbul, Kartal nerede, ne yapılıyor diye ilgi duyulmaya başlıyor. Bunun tabii ilk örneği Bilbao örneği. Evet, Frank Gehry'nin yapmış olduğu Guggenheim Müzesi hep bir Bilbao efekti diye anlatılır. Ama tabii tekrarlanınca bu artık ondan sonra bir yenilik kalmıyor. Yani herkes aynı şeyi yapıyor çünkü. Ama zaten işte bu şey, bu bu bahsettiğim bu ihtişam yaratma politikaları o anlamda çok kontradiktiri, çok kendi içinde çelişkili. Yani her şehir yeni bir şey yapıyoruz, yeni bir ihtişam yaratıyoruz diyor ama aslında birbirlerini tamamen taklit ediyorlar. Evet. Bu Benjamin'in dediği şey bu zaten. Yani bu ilerleme fantazmagorisi denilen şey yeninin tekrar üretildiği bir şey yani. Hani o kadar o anlamda ironik bir durum ki bu. Çok hani modern denilen o düzenin, modern denilen hissin, o yeniyle olan ilişkisi zaten böyle bir durum. Ve işte mimari de aynı şekilde yani. Frank Gehry olsun, Zaha Hadid olsun. Dünyada çeşitli şehirlerde bu yeni görkemi inşa etmek için projeler yapıyorlar. Şimdi biz biraz bugünkü konumuza dönecek olursak bu büyük organizasyonların şehirlere olan etkisine bakacak olursak Los Angeles Olimpiyatlarına gidiyoruz. Yani bu hani şehirlerde görkem yaratma, bu fantaziyi oluşturmanın ilk hani çıkış noktalarından bir tanesinde belki Olimpiyatların Los Angeles'ta yapılmasıyla birlikte farklı bir kisveye bürünmüş olması. Ondan önce sanki Olimpiyatlarda böyle bir nitelik yok. Yani o kenti birdenbire dönüştürmek şey gibi değil mi? Sanki Olimpiyatlar biraz böyle daha şey planda kalıyor, arka planda. Ama sonra 84'te mi oluyor bu? 84'te oluyor. Evet, tarihi bir kırılma noktası o. Birdenbire Olimpiyat başka bir işlev görmeye başlıyor. Burada da aslında Olimpiyatların finansmanının değişmesi yatıyor. Yani şöyle artık devlet, Los Angeles çok parlak bir durumda değil o dönemde. Devlet para vermiyor. Biz size bu para vermeyeceğiz diyor ve siz kendi paranızı bulun diyor federal hükümete. Bir anda biz ne yapacağız derken sponsorluk mekanizması başlıyor. Yani aslında uluslararası dev şirketlerin olimpiyatlara girmesi ve artık olimpiyatları belirlemeye başlamasıyla şehirlerin görkemli hale getirilme politikaları paralel gidiyor. Aslında burası önemli bir nokta sanırım. Evet, yani burada bir yatırımcı grubunun bu hareketi geliştirdiğini aslında belki söyleyebiliriz. Aynı demin sözünü ettiğin şehrin bazı bölgelerini seçilip mesela oradaki şeyin yeniden düzenlenmesi, hayatın aslında bunun arkasında müthiş bir ekonomik güç var, bir şey var. Yani bu bir şey, gelir şeyine dönüşüyor ve burada büyük bir yatırım şeyi söz konusu. Hatta uluslararası sermaye devreye giriyor tıpkı Galata'da olduğu gibi. İlk önce tek tek belki küçük sermayeli işte şeyli insanlar giriyor, sanatçılar giriyor falan, fakat arkasından büyük bir yatırım şeyi patlıyor, hemen arkasından geliyor. Şimdi burada ya sponsorluk mekanizması yatırımcılar olduğu gibi medyanın da öneminin çok fazla olmaya başladığını görüyoruz. Televizyon haklarının satışlarıyla birlikte yani olimpiyatlar boyut kendileri atlıyor. Şehirleri de atlatmaya başlıyor. Çünkü şehirler artık bütün dünyaya hani bir büyük medya event, medya organizasyonu olarak yansıtılmaya başlıyorlar. Hatırlayalım istersen. Bak ilk olimpiyatlar, yani televizyonun, renkli televizyon diyelim daha çok, ortaya çıkmasıyla birlikte herkes için gündeme geliverdi. Bir anda işte 100 metreyi kaç saniyede koşuldu. Daha önce bir haberimiz yoktu. Evet. Ya da şu kadar işte yüzme yarışında işte bilmem kim. Ya bunlar yoktu insanların hayatında. Birdenbire dediğin gibi olimpiyatlar inşa edildi aslında. Aslında yani 1936 sanırım o tabii. Ha, o başka bir şey. Orada Nazilerin bunu aynı şekilde kullanma mekanizması olduğunu da söylemeden geçmememiz lazım. Yani global bir ihtişam, bir fantastik Magori yaratmak açısından tabii Naziler ilk elde bunu yapmışlar. Yani dünyaca görülmüş, bilinmiş, anlaşılmış, hissedilmiş bir şey yaratmışlar. Ama işte 80'lerle birlikte aslında bu hani Berlin'de yapılan durum çok standart bir hale gelmeye başlıyor. Los Angeles Olimpiyatları ile birlikte. Fakat iki dünyanın karşılaşması gibi bir durum var 36'da ya. Hı hı. Soğuk Savaş döneminde de o biraz var sanki. Yani sürekli işte bu Amerikan atletleriyle, işte Amerikan sporcularıyla, işte demir perde ülkelerin sporcular arasında, yani o spora yapılan yatırım falan aslında bu şeyini 36 ruhunu korumuş yani dünyada olimpiyatlar hep. Evet, aslında 84 o anlamda politik olarak da baktığımızda onun da kırılmış olduğu bir nokta yani. Bir, evet. Öyle bir noktası var 84, hani biz ekonomik olarak bakıyoruz şu anda ama politik olarak böyle bir sebebi de var. Karşılaşma alanı olarak. Bir noktası daha var gene ekonomik bir şey. 1976 Montreal olimpiyatları batıyor. Hani finans olarak battığı için 84 Los Angeles böyle panik halde, biz ne yapacağız diye de böyle bir durum da var. Şimdi burada hani belki de programımız en önemli, en çok ilgilendiren noktalardan bir tanesi, olimpiyatlar artık Los Angeles'la birlikte şehir ekonomisini endüstriyel ekonomiden servis ekonomisine döndürme aracı olarak kullanılmaya başlıyor. Yani post endüstriyel şehir dönüşümünü olimpiyatlar üzerinden yapmaya başlıyor bütün şehirler ve bu sanırım hiçbir zaman da değişmiyor. Yani hala günümüzde böyle bir şey var. Aynen, evet. İstanbul için de aynı durumun, yani bu servis sektörüne dönüşümü gerçekleştirilmemiş alanlarda bu dönüşümü gerçekleştirmek için bence gene meşruiyet zemini olarak gene olimpiyatlar kullanılacak diye çok ciddi bir düşüncem var benim. Bu aslında şeylerde de yer alıyor biliyor musun? Planlarda, yani İstanbul'un açık çevre planında falan çok açık söyleniyor. Yani endüstri şehrinden bir servis şehrine dönüşmeyi bütün yönetimler gündemlerine alıyorlar. O zaten hani 80 sonrası işte global şehir olmanın, dünya şehri olmanın elde var bir hani politikası. Küçük ancak üretimi mesela işte, dışlıyorlar, evet. Atıyorlar. Yani bu Dalan zamanında, Bedrettin Dalan zamanında başladı yani, aslında. 87'lerde falan kesinlikle başlayan bir akım. Hatta 84'lerde falan. 84 başlayan diyelim ama hani etkilerini tam bu 87'de tarih, evet, Yarımada'daki, evet, işte Perşembe Pazarı'ndaki yıkımlar, boşaltmalar falan aynı şey devam ediyor. Evet. Buradaki durum, bu politika devam ediyor. Ama bazı alanlar gitmiyor şehirden. Yani şehrin kendi dinamikleri burada direniyor. Biz burada bu programda çok fazla bundan bahsettik. Yani çünkü direnmenin sebebi de gerçekten aslında şehrin var olan ekonomisinin içinde çok canlılar, çok işe yarıyorlar, entegreler, ve çok önemliler. Kendi aralarında da entegreler. Mesela Perşembe Pazarı bizim programın zaten şeyinde de var, girişinde. Hala çalışıyor sistem olarak. Şişhane öyle. Evet. Yani oradaki işte elektrikçiler olsun, ışıkçılar olsun, hani bunlar direniyorlar. İşte belki de bu direnen mekanizmaları şehrin dışına göndermek için iyi bir araç olabilir olimpiyatlar. Yani bu konularda çok dikkatli olunması gerekiyor bence. Evet, o direnen mekanizmalar, yani mesela Tarihi Yarımada'nın Mısır Çarşısı'nın çevresini ele alalım, Tahtakale vesaire. Şimdi belediyelerin bu alanlara bakışı çok enteresan. Bunu bir rahatsızlık konusu olarak görüyor. İşte araba giremiyor diyor, işte burada diyor turistler rahatsız oluyor, işte çok sıkışık, işte yok bilmem ne falan. Fakat bu rahatsızlığı nasıl çözeceğini bilmiyor. Onun için kökten bir çözüm, bunları buradan göndereceğiz diyor. Yani o süreci yönetmeyi başaramadığı için, hani tarla başı da mesela senin sözünü ettiğin bu hapishanenin dönüşümü gibi bir yer için, yani uluslararası nüfusu çeken şey ölçekte kozmopolit bir yer olabilir idi. Yani muazzam çok sayıda şey oldu, insanı çeken bir yer. Zaten öyle şu anda. Evet, şu anda öyle. Dokunulmadan da öyle. Hal bunu belediye keşfedeceğini, yani böyle bir hazine aslında diye bakılabilir. Böyle bir yapısı da onun. Özellikle küçük yapılardan, orta sınıf sınıfın üretmiş olduğu bir kent dokusunun yeniden işlevlendirilmesinde kendiliğinden gerçekleşmiş bir durum varken, kent yönetimi bunu keşfetmek yerine bunu bir sorun olarak görüyor. Tahtakale'yi keşfetmek yerine bir sorun olarak görüp kazımaya çalışıyor. Perşembe Pazarı'ndaki o muazzam yıkıma rağmen hala hayat belirtileri orada duruyor. Ve o enteresan, yani çok gitmiyorlar. Gitmiyorlar. Terk etmediler burayı diyor işte, yani gayet bir şekilde cazibesini koruyor bu kent parçaları. Çünkü yani hala mantıklı bir orada dinamik olduğu için, yani hani nostaljik bir şekilde orada kalmıyor. Ne kadar da güzel burası demiyor. Yani kentin işleyişinin ve ticaretin işleyişi ancak oradan mümkün olduğu için. Yani bu o kadar hani birebir doğrusal bir mantık ki, o yüzden yani. Evet, tasarlanmış ve planlanmış bir şey değil bu. Ama kendi dinamikleriyle ayakta duruyor. Ve büyük ekonomilerinde, yani büyük şirketlerinde buna ihtiyacı olduğu için orada duruyor. Saskia Sassen bunu çok ciddi bir şekilde belirtiyor. Yani yeni şehir ekonomileri bu tarz alternatif ekonomileri çok ciddi ihtiyaç duyuyor. Çünkü kendi bürokratik yapıların içinde esnekliğe izin veremeyecekleri için bu yan sektörlerin esnek olması onlar için çok önemli ve onlara yakın olması da çok önemli. Yani şehir dışına itemeyiz. Müthiş bir stratejik şey var burada aynı zamanda. Mesele var. Bu sözünü etmiş olduğun, hani küçük üretim diyoruz genelde. Ama bu küçük üretim şeyin hayat damarı oluyor aslında. Bütün gelişme dinamiklerinin, yeniliklerin. Bu yüzden zaten büyük endüstri her zaman ilginç bir şekilde transformasyonu büyük endüstrinin özellikle 19. yüzyılda şeye doğru geçerken 20. yüzyıl başında bu küçük üretimin yaratmış olduğu tepkiyle beslenen bir modernlik üretiyor. Yani Bauhaus'a gelene kadar diyelim ki bu İngiltere'deki Glasgow'daki işte Rennie Mackintosh olsun işte şey olsun bu İstanbul'daki Raimondo Daronco'nun şey yaptı. Bu Avusturya sesesyon hareketi olsun. Son derece bu taklitçi üretime karşı eşya, mobilya vesaire. Aslında bir tür zanaatkar direnişinden kalkınır biliyorsun. William Morris falan. Ve sosyalist bir şeydir, harekettir. Bauhaus'a hocalarına kadar aslında ciddi bir sistem eleştirisi, kapitalizm eleştirisi vardır. Ve bu kapitalizm eleştirisinden modernlik beslenir ve aslında bununla da ayakta durur. Bu işte çok önemli bir şey. Hatta bugün Venedik'in, Floransa'nın stratejisi için, bu. Modern değil denilen şey aslında alternatif. Ya aslında alternatif bile değil. Gerçekten modern olan bir şey. Evet. Tepeden inme müdahale yerine kentin kendi dinamiklerini besleyerek onunla ilişki kuran yeni bir strateji. Aslında mesela bu tamamen turizme teslim olmuş Venedik gibi bir kentte bile hayatta kalmasını sağlayan küçük üretimin burada. Yani burada çok enteresan bir strateji var. Yani bunun belirtileri belki okunabiliyor. Batmış olan şehirlerde. Buraya İstanbul'a gelince birçok insan yani bu fırsatın İstanbul açısından kaçmamış olduğunu ama çok tuhaf bir şekilde harcandığını söylüyorlar mesela İstanbul'da. Çünkü bu açıdan büyük bir dinamizm var. Şimdi yani yavaş yavaş hani o noktaya da geleceğiz. Yani İstanbul için bu olimpiyatlar bu açılardan gerçekten çok da tehlikeli olacak diye düşünüyorum. Yani buralarda çok hani İstanbul hani bir yandan devasa bir şehir, müthiş güçler içinde de barındırıyor. Muazzam bir çeşitlilik barındırıyor eşitsel olarak, nüfus olarak falan. Ama bir yandan da çok kırılgan bir şehir. Yani burayı atlamamak lazım. Yani, ve bazı şeyleri kazıdığımız zaman o yani hakikaten Floransa gibi yani binlerce yıllık bir ticari merkezi kazımış oluyoruz. Yani öyle 3-5 günü değil. Hala da o ticari fonksiyonu devam ettirebiliyor olması, bu esnekliği kendi içindeki devinimle sürdürebiliyor olması muazzam bir zenginlik yani. Yani bu yani böyle bir hayat boyu bizim düşünebileceğimiz ve tasarlayabileceğimiz o seviyeye varabileceğimiz bir insanlık durumu değil yani. Bu şehrin o gücüne biz erişemeyiz insanlar olarak planlamaya çalışırsak. Yani biraz bunun farkında olarak İstanbul'a yaklaşmak gerekiyor. İşte bu anlamlarda olimpiyatların İstanbul'da olma durumu, hatta yani şu andan itibaren başlamış olan olimpiyat promosyonu biraz beni korkutuyor. Evet. Tabii başbakanın çılgın projelerine karşı da aslında ne yapılabilir? Hani onunla birlikte de düşünmek lazım. Çünkü birleşebilir ve felaket bir şey olur İstanbul için bu. Ama bir taraftan da bazı şeyleri daha böyle yüzleşmek için de bir bu tartışma fırsat olarak kullanılabilir. Çünkü olimpiyatlara karşı çıkan grupların sahiden o kentleri tekrar masaya yatırdıklarını, tekrar tartışmaya açtıklarını, büyük bir şey yarattığını görüyoruz. Emin değilim Korhan. Karşı çıkan gruplar sahiden. Var ama çok fazla o gruplara, yani benim okuduğum, takip ettiğim bu dünyadaki olimpiyatları bir süredir takip ediyorum biliyorsun. Sen bir örnek vermiştin. Chicago'dan mı vermiştin? Londra. Hayır yok. Karşı çıkan bir şey, kent koalisyonu. Chicago koalisyonu muydu? Böyle bir koalisyon bu olimpiyatların şeyinde ciddi bir sivil direniş yapıyor ve vazgeçiliyor. Yani bu da hani İstanbul'da mümkün olabilir mi bilmiyorum. Ha, Amerika'da gene bir şehir ama evet. Chicago değil galiba. Değil, evet, evet. O öyle Houston galiba. Olabilir. Galiba Houston. Şimdi ama yani bu küçük bir örnek. Genelde bu karşı çıkışlar duyulmuyor bile dünya sahnesinde. Yani İstanbul'da şehir sahnesinde gibi. Bile duyulmuyor. Evet. Ve üstüne üstlük yani Londra'da görülen, Atina'da görülen durumlarda ise yani hani bunu yapan, buraya karşı çıkmak bir vatan hainliği haline geliyor. Yani siz nasıl böyle bir şey, yani bütün dünya bunu bize bahşederken siz yani, nasıl böyle bir şeye karşı çıkarsınız? Bir de bir milli mücadele diye. Konusu yani. Evet. Biz buraya işte Cumhurbaşkanı'yla şeyle birlikte olimpiyat komitesinin Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin değerlendirme heyeti gelmiş. Hepimiz böyle bir hazırlık içinde temizlik yapıyoruz. Halının altına süpürüyoruz bilmem ne falan. Tam o sırada birileri çatlak ses çıkarıyor. Diyor ki Olimpiyat İstanbul'a zarar verir. Yönetemiyor İstanbul zaten bu şehir süreci falan deyince, vay vatan haini, sen, biz burada şimdi kazanmak için uğraşıyoruz, sen de içeriden bizi. Yani gerçekten çok dikkat edilmesi gereken şeyler var. Yani bazı Los Angeles evet orada kar ediyor, Barcelona evet kar ediyor ama Atina batıyor. Her kar etse ne oluyor? Yani çoğu, mesela çoğu noktada olimpiyatlara sunulan bütçenin en az iki katı, belki 3-4 katı daha fazla bir hani harcama çıkıyor. Ve bu harcamayı bütünüyle özel sektör kendi kazancını alıp gidiyor. Bu zarar olduğu gibi kamuya, yani bir vergilere aktarılıyor. Halkın sırtına biniyor. Evet, yani halkın karar verdiği bir hiçbir şey yok bu arada. Bütün her şeyi Olimpiyat Komitesi dayatıyor. Bu, yani bu arada bundan bahsetmiştik radyoda. Uluslararası vergilerden bağımsız, ulus devletlerden bağımsız bir organizasyon bu Olimpiyat Komitesi. Kendi başına bir ciddi bir güç. 20 kişilik bir kişiyken şimdi 120 kişilik bir ekip bu arada. Muazzam bir boyuta gelmiş durumda. Muazzam bir güçteler. İstedikleri her şeyi dayatıyorlar. Çok ciddi tabii ki şeyler var. Zamanlar var. Yani bu zamana bunu yetiştireceksiniz kardeşim. Hani çünkü bu hani sizin yaptırımınız, buna imzayı bastınız. Ve bütün bunu yapmak için tamamen aslında halkın tepesine binen ve halkın hiçbir şekilde herhangi bir konuda dahili olamadığı bir şekilde yaptırım olarak evet evet biz bunu yapmak zorundayız dediği bir süreçten bahsediyoruz. İşte burada farklı çıkar gruplarının ya da farklı kamu yararı tanımlarının olduğunu görüyoruz. Temsil gücü fazla olanlar her zaman olduğu gibi, bu kentsel dönüşüm projelerinde de öyle değil mi? Yani tarla başında, Sulu Kule'de. Burada biraz daha güçlü. Burada yani çok yüzden, güçlü. Yani o yüzden hani Olimpiyat deyince böyle hani kentsel dönüşümü de dayatacak, her şeyi dayatabilecek güçte bir muazzam, bir hani bağımsız görünmeyen bir güç var orada. Herkesin tanrı boyun gibi eğmek zorunda kaldı. Evet, Olimpiyat böyle enteresan tanrısı. Mıydı? Olimpiyat tanrısı var başımızda. Yani evet. Bunu da çok iyi, yani gerçekten belki hani yöneticiler de ilk başta hani gerçekten hoşlarına gidiyor ama bence bunun altında da yöneticiler de çok zorlanıyor yani. Çünkü evet, bir yandan onlar ne olursa olsun halkla iç içe var i̇lişki olup kurmak zorundalar. İlişki kurup seçilerek oraya gelen insanlar, evet, ama öteki tarafta ne seçilme durumu var ne vergi verme durumu olmayan insanların dayattığı ve uluslararası muazzam gücü olan bir şey var. Yani bu da çok enteresan. Evet. Hararetle gidiyoruz ama bir müzik arası mı verelim? Ondan sonra da İstanbul'la ilgili konuşmaya devam edeceğiz bu olimpiyatlar meselesini. Şimdi Floransa'yla girdik. İsterseniz Rönesans müziği dinleyelim. Jacopo Peri'den dinliyoruz. Jorge Gli Ugelli. Oh, Ha, bilmiyorum onu. Evet, bu olimpiyatlarla ilgili biliyorsun Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin bir değerlendirme komitesi var. İstanbul'da bulunuyordu. Basına da yansıdı. Cumhurbaşkanı da katıldı sunuma. Spor ve Gençlik Bakanı Suat Kılıç'ın bir takım açıklamaları oldu projeyle ilgili. Şimdi 3 tane şehir var aday olarak. Madrid. Madrid, Tokyo. İstanbul, Tokyo. Bunların içinde Tokyo'nun en güçlü aday olduğu söyleniyor. Madrid çünkü batıyor. Evet, Madrid'de ekonomik anlamda sorunlar olduğunu ve bunu kaldıramayacağını söyleyenler var. Özellikle de işte bir takım uluslararası uzmanlar var böyle kamuoyu oluşturan bu konuda. Stefan Szymanski diye işte bir şey var, spor yönetimi profesörü var Michigan Üniversitesi'nden. O demiş ki İstanbul aslında ikinci sırada, Tokyo daha güçlü bir aday. Fakat hiç belli olmaz, İstanbul'un bu cazibesiyle seçilme ihtimali de olabilir. Onun için şimdi hükümet çok ciddiye aldı bu işi. Yani böyle bir durum şimdiye kadar ilk defa oluyor. Tabii bir takım aleyhte olan şeyler de var. İşte sporla ilgili başka bir etkinliğin de aynı tarihe konmuş olması gibi. Fakat bir anket yapılmış. Halkın büyük bir çoğunluğu olimpiyatların İstanbul'da olmasını istiyormuş. Bu anket nerede yapılmış, nasıl yapılmış bilmiyorum. Fakat açıklanan adaylık dosyasında tabii bir takım unsurlar var. Aslında fena da hazırlanmış bir web sitesi değil. Web sitesi gayet güzel hazırlanmış. Hani belediyeninkinden falan daha iyi bir site. Fakat içi biraz boş. Mesela kültürel miras boyutu var, rekreasyon boyutları var falan bu işin. Onlar biraz böyle şey geçilmiş. Yani hızlı geçilmiş olduğu belli oluyor. Projelerin niteliğinden de bir parça anlaşılıyor. İşte 4 gruba ayırmışlar İstanbul'un kentsel mekanını. Ve bunların içinde bir takım mevcut spor tesislerini yeniden işlevlendirirken, kullanırken olimpiyatlar sırasında bir de Boğaziçi Stadı diye mesela bir şey çıktı. Bu da bugünkü gazetelerde var. İşte 70 bin kişilik bir stadyum aynı Dolmabahçe'deki gibi. Haydarpaşa'nın denizin üstüne yapılıyor. Yani deniz doldurularak ya da denize böyle tam yapışık. Oturunca da koltuklara hem spor seyredebiliyorsun hem de İstanbul'un o muhteşem manzarası var ya. İşte İstanbul silüeti denen karşıdan gözüken o işte gözükecekmiş. O da yani böyle bir pazarlama numarası olarak herhalde son anda keşfedildi. Çünkü proje çok çok ilkel. Yani çizimlere bakınca mimari çizimler bu demonte edilebilir, sökülebilir stadyumun 20 bin kişilik kısmı da kalacakmış daha sonra. Çünkü altında bayağı bir altyapı oluşuyor. Yani bir kent gösteri alanı olarak devam edecekmiş hayatına. Onu da bakan açıkladı. Fakat o nasıl sökülecek, geri kalan ne olacak onu tabii kimse bilmiyor. Ama stadyumun çizimleri ve şeyi yani bu şeyde kullanılacak proje dosyasına konmuş olan şeylerin aslında hani mimari açıdan biraz şeyi zayıf. O da aceleye geldiğini gösteriyor. Hani diyeceksin ki ya Taksim Meydanı için yapılan proje daha mı iyi? Değil tabii ama yani hani olimpiyat deyince biraz da böyle görücüye çıkmış oluyor ya kentler. En güzelini yapmaya çalışıyor. Hepsi yarışıyor birbiriyle falan. Hani bunlarda bir yöntem problemi olduğu söylenebilir. Hani insan şey bekliyor, madem bu kadar ciddi bir yarış, o zaman hani mimarları kullanmaları lazım. Hatta senin sözünü ettiğin yıldız mimarlardan falan hizmet almaları gerekir. Öyle bir şey pek olmamış. Anlaşılan hani pek de bu işi alacağız gibi de bir hava yok diye yorum yapılıyor. Ki aynı zamanda da işte futbol karşılaşmaları için başka bir etkinlik var. Aynı tarihte İstanbul ona da aday. Yani o olmazsa bu olur, hiç olmazsa gibilerden bir yaklaşım olduğu hazırlık şeyinde de görülüyor. Fakat olayın tabii ciddi bir görünümü var. Dışarıdan gelen bir heyet olduğu için bu komisyon billboardlara falan işte ilanlar verdi. Belediye billboardları kullanılıyor şu anda İstanbul'da. Bir olimpiyat havası estirilmeye çalışılıyor ki kent halkının da bu işten haberi var. Sadece bu iş kapalı bir grubun çalışması değil gibi göstermek için. Bu konuda senin sözünü ettiğin yani kentin bu şekilde bir şey yeniden hamur edilmesi, yani kentin yeniden biçimlendirilmesi olayı tabii aslında bir kent tasavvuru yaratmak olimpiyat aynı zamanda. Sadece bir şey değil, spor etkinliği değil. Kenti yeniden tasarlamak aslında ütopik bir tarafı var. Yani bu spor tesisleri falan yanında ulaşımla ilgili bazı kararlar falan. Peki bu zaten aslında olimpiyat denir, ütopya. Tam bir ütopya yani. O evet. Anlamda çok güzel söyledin. Yani bir onu yani olimpiyatların kendi içindeki ütopiyi kente taşıma durumu var. Yeni işte 84 sonrasındaki durumda. Yani bütün kenti o ütopik illüzyon içine alma durumu zaten hani böyle bir politika var. Olimpiyatlar bunun en önemli nesnesi haline getiriliyor. İşte bu çok ilginç bir o yüzden hani öyle hani sadece olimpiyatlar deyip geçemeyeceğimiz derecede muazzam bir ütopya yaratma mekanizmasının, kentin evet. ütopyalaştırılma mekanizmasının parçası. Yani tek tek mesela gayrimenkul yatırım şirketlerinin ya da Simpaş'ın diyelim işte bir Bosphorus City projesi falan bunun küçük örnekleri gibi sayılabilir. Bu bunun makro ölçekte. En yani büyük herhalde en büyük. Kentin bütünü. Evet. Şimdi bu tip kenti tasarlama şeylerinin, tasavvurlarının diyelim, kenti tasarlama anlayışının aslında biraz hani sorgulandığı bir tarihteyiz. Toplumu tasarlama düşlerinin hep krizlerle karşılaştığı bir dünyadayız. Yani bu Sovyetler Birliği'nin çökmesi, işte otoriter rejimlerin sorunları falan. Ama bir taraftan da kent ölçeğinde çok ilginç bir şekilde bu düşlerin bir takım kalıntısı olarak çok ciddi ekonomik mekanizmalar var. İşte kentsel dönüşüm projeleri mesela bu tasarlama ideolojisinin, toplumu tasarlama ideolojisinin kalıntıları ve hala ve üstelik de daha da gelişerek yani zayıflayarak değil iş görüyor bu 19. yüzyıldan kalma mekanizmalar tuhaf bir şekilde ulus devlet üzerinden küreselleşmenin araçları haline geliyor. Çok hoş bir buna çok paralel bir şey okudum. Bu Londra Olimpiyatları ile ilgiliydi. Yani bu Doğu Londra'da oldu. Hackney denilen bölgede ve orası aslında hakikaten çok bir değişik insanların olduğu, fakir insanların ama değişik nüfusu barındıran bir bölge. Ama diyor o yazar, burada sanki burası boş bir alanmış gibi gösterildi belediye tarafından, Olimpiyat Komitesi tarafından. Bu şekilde yansıldı ve bu diyor aynı diyor İngilizlerin 18. 19. yüzyılda sömürge devletlerine yaptıkları politika gibi yapıldı diyor. Yani aynı aslında mekanizmalar kullanıyor. Burası boş bir alan. Yani burada istediğin atı oynatabilirsin. Ve diğer kentlerdeki olimpiyatlar evet böyle ama Doğu Londra kesinlikle böyle bir yer değil. Orası yani çok değişik tansiyonların olduğu kalabalık bir bölgeyi böyle bir şekilde yansıtıyor. Gene boş bir alan diye. Yani aynı o sömürge yöntemleri aslında bugün şehirlere uygulanıyor. O çok ilginç. 19. yüzyıl teknikleri. Şimdi bu söylediğim bana başka bir şey daha çağrıştırıyor. kent yönetiminin üstüne çıkan bir şey var. Uluslararası bir düzen var. Ve bu düzenin içinde yer alan bir ulus devlet şeyi var. Kent yönetimi artık burada biraz gene ikinci planda. Özellikle mesela İstanbul'a baktığımız zaman hani İstanbul böyle bir şey hazırlanırken aslında belediyenin böyle bir kenarda durduğu biraz hissediliyor. Yani projeler bakan tarafından açıklanıyor. Yani ne kadar üst düzey şey olursa o kadar güçlü bir yapı varmış gibi anlaşılıyor. Dediğin gibi yani bunun kentle ilişkisi aslında çok yok. Yani insanlarla aslında ilişkisi yok. Hep o şeyi dönüştürücü gücün de bu mesafeden var. Bütün yükünü insanlar çekiyor aslında. Sonunda. Yani hem düzenlemeler süresince hakikaten şehirdeki trafik alt üst oluyor. Bir sürü hayatımız zorlaşıyor. Hem de parasal yükünü de insanlar çekiyor. Evet işte aklıma gelmişken bunu hep söylemek istediğim bir şey şimdi sen söyledin. Şimdi yapılan İstanbul'da yapılan bütün bu yeni şehirler, bütün bu yerleşmeler aslında mevcut İstanbul'daki insanların cebinden çıkan paralarla yapılıyor bir bakıma. Çünkü onların emlak için ödemiş oldukları paralar aslında bir anda zayıflıyor, değerini kaybediyor. Ve onların gene katlanmak zorunda kaldıkları altyapı masraflarıyla mesela birdenbire bir bölgede muazzam bir yerleşim yapılıyor. Aslında burada demokratik sistem çalışsa bu sistemin aslında eşitlikçi olmadığı çok rahatlıkla görülür. Ya bir de mesela hani bu yatırım, niye bu yatırım yap? Niye spor faaliyetlerine ve hani ya iki ay kullanılacak bir spor faaliyetine, en fazla iki ay kullanacak bir spor faaliyetine bu yatırım yapılıyor. Bu yatırımı yani tamam belki vergimizi daha fazla verelim ama bir sürü bir sürü farklı politikaya uygulanabilir. Bambaşka projeler uygulanabilir. Onların yerine bu yapılmak zorunda. Yani böyle bir hani zorunda kalmak durumu var. Çok hızlı yapmak durumu var. O yüzden de biz yani kalıcı bir şey yapma hani politikası zayıf. Yani... Evet, sonra zaten bu tesislerin kullanılmadığından örnekler veriliyor hep. İstanbul zaten enkazlarla dolu. İşte Sütlüce örneğini verdik. Sütlüce'deki kongre merkezi şu anda bir enkaz olarak orada duruyor. Feshane karşısında bir enkaz olarak ya, duruyor. Olimpiyat kongre enkazımız da var. Atatürk evet. Olimpiyat stadı. Kullanılamayan bir stadı. Hakikaten oraya gittiğiniz zaman ağlamak istiyorsunuz. Yani bir konsere ya da yani aktiviteye değil, boşken bir oraya gidin gündüz gözüyle görün. Ya bir kulübe var, orada iki tane adam duruyor. Ne yaptıklarından hiçbir haberleri yok. Yani hakikaten orası hani ilginç bir film çevrilecek bir yok yer yani. Evet, çok enteresan. Uzaydan düşmüş gibi orada duruyor. Evet. Yani böyle bir şey yok, kentle bir ilişkisi. Kiminle ne ilişkisi var kenti de bilmiyorum. Evet. Dolayısıyla evet. Çok hakikaten bu yatırımların ne olacağı, yani bu kısa vadede böyle bir yatırıma girmenin sonrası ne olacağı düşünülmesi lazım. Bu yani bunun hani cost accounting, şimdi Türkçesini düşünemedim ama. Maliyet bir şey mi? Maliyet hesabının çok iyi yapılması lazım. Fizibilitesinin yapın. Çünkü hani buraya yatırım yapmak yerine başka neler yapılabilirdi de onlar yapılmıyor da bu yapılıyor. Hani evet. Bizim vergilerimizle. Evet, kentin aslında gündemine böyle paldır küldür gelmesi bile buradaki katılım eksikliğini gösteriyor. Çünkü gerçekten hani halkın da desteklediği bir şeyse bu, öyle olduğu iddia ediliyor. O zaman herhalde ciddi bir şekilde bu konunun tartışılmış olması gerekir. Yani böyle bir adaylık süreci yaşanmadan önce nasıl İstanbul'un planlama kararları veriliyorsa bunun da onun içinde konuşulmuş olması gerekir. Bu konuda hiçbir şey yok. Halkın rızasını almak ya da işte bilgi vermek falan yok. İyi bir şey olduğu kesin. Hani bu ilacı içeceksin gibi doktorun zorla verdiği bir şey. Gitgide bu hani burada demokrasi yok. Gerçekten dediğin gibi bir demokratik bir katılım yok. Ve eğer mesela alırsak medyatik yani medyada konuşmalarımız falan da eminim sansürlenecek. Yani bu BBC tarafından yapılmış. Yani gitgide hani alternatifini söylemek. Ya başka bir şey düşünebilir miyiz demek bile mümkün olmayacak hale de gelecek. Karşı yani. Karşı çıkanların büyük bir kısmı ötekileştirilecektir. Yani bu işte çünkü çıkarı olan çok geniş bir kesim var. Medya gücü vesairesiyle muazzam bir konsensüs üstüne kurulmuş bir iş. Bunun içinde ufacık bir şey tabii ki böyle bir tepki konusu haline alıyor. Ve yani halkınmış gibi gösterilen ama aslında elit bir proje olduğunu biraz görmek gerekiyor. Yani bu hani halka rağmen yapılıyor neredeyse ama halk bunu çok benimsiyor. Sanki o iki ay boyunca bütün çocuklar hayatları boyunca spor yapmaya özenecekmiş gibi düşünüyor. Hani bütün böyle bir propaganda var ama hani bu propaganda bambaşka şekilde işleyebilir hakikaten. Kalıcı, çocukların spor yapmasına elverişli alanları yaratabilecek şekillerde düzenlenebilir. Yani tamamen karşı çıkmaktan bahsetmiyorum ben. Ama biraz hani bu konuda çok net adımlar görmek lazım. Evet, olimpiyatlar İstanbul'un gündemine birkaç kere geldiğine göre bundan sonra da daha gelecek demektir. Kabul edilse de edilmese de. Onun için biz de bu programlarda galiba bu konuyu işlemeye devam etmek zorunda kalacağımızı tahmin ediyorum. Şimdi bir konu daha var. Hani bu yatırım konusunu konuştuk. Bir de güvenlik konusu var Korhan. Bu olimpiyatlarla ilgili bütün yazarların uyardığı. Orayı da belki anlatmak lazım. Yani hakikaten Londra zaten dünyanın en fazla güvenlik kamerası olan şehriydi ama mesela Doğu Londra öyle değil. Doğu Londra'yı hani bu olimpiyatlarla soylulaştırırken oraya aynı zamanda da çok fazla güvenlik kamerası sokulmuş. Ve yeni bu soylulaşan mahallelere gelen yeni Londralılar da daha da fazla güvenlik kamerası istemişler, talep etmişler. Yani Beyoğlu'nda da öyle oldu. Evet yani sponsorlar olimpiyatlar bunun da meşru zeminini hazırlıyor. Yani evet. Bu işte Londra'da böyle, Atina'da öyle. Atina'da hani her tarafa kamera yerleştirilmiş ve olimpiyat bittikten sonra da bu kameralar kaldırılmıyor. Ya ve bu mesela burada bu sistemleri kuran şirket aslında savaş teknolojileri üreten bir şirket yani. Dolayısıyla şehirlerimize aslında bir savaş teknolojisi yerleştirme biçimi olarak, yolu olarak da gene olimpiyatlar kullanılıyor. İstanbul'da da bunun olacağına eminiz çünkü yani burada da bir sürü güvenlikle ilgili sorun olduğu için olimpiyatlarla da ilgili. Yani olimpiyat sonrası çok çok daha fazla gözetlenen bir sürü kamerayla donatılmış bir şehirde yaşayacağımıza evet, telefonların eminim. Açıkça dinlenmesine karşı sanki tartışılan bir durum varmış gibi ama mesela bu konu hiç konuşulmuyor. telefonların dinlenmesinden daha vahim bir durum var. Bütün vatandaşlar sürekli gözetim altında. Bütün hareketleriyle, konuşmalarıyla, şeyleriyle. Ve bu mahkeme kararı olmadan yapılabiliyor. Çok enteresan sayılan. Bir konuyu daha hani bugüne kadar olimpiyatlar yüzünden 20 milyon kişinin evsiz kaldığını biliyor muydun? 20 milyon kişi. Bugüne kadar. Bütün dünyada. Dünyadaki, evet. Herhalde bu 84'ten sonrakilerde. Herhalde. Çünkü şehir düzenlemeleri ondan sonra oluyor. Çin'de 1 milyon kişi. Evet. Yani onu da daha önce de belirtmiştik. Bu arada İstanbul'da da oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu düzenlemeleri yüzünden Ayazma Mahallesi'nden. Evet, bir sürü insan evsiz kaldı 3500, hakikaten. Sokaklarda kaldılar yani. Evet. Hani bırak hani olimpiyatın kazanmayı daha sesiyle bile hani uzaktan duyulan davul sesiyle bile İstanbul'da insanın evsiz kaldığını düşünürsek hani böyle bir hani insanı düşündüren bir noktası da var. Evet, kesinlikle bu kim bu tasarım tabii meselesi aslında bir tür tepeden inme gerçekleştiği için kent asgari akılcılaştırma fırsatlarından yararlanamayan geniş bir kitleye sahip. Bunu biz kentin kendi dinamikleri içinde algılıyoruz ama bir taraftan da bu şekilde ayrışmış olması yani kentin bütün şeyini üreten sembolik sermayesinin planlarını, bilgilerini, bu tip adaylıkları gerçekleştiren uzmanlık alanlarını düşündüğümüzde bunun kent hayatından böyle kopuk bir şekilde yani yaratıcı sınıfın tamamen sermayeye bağımlı olması bütün aslında şeye de sınır getiriyor. Yapılan çalışmaların aslında kent lehine olmasını da engelliyor. Yani süreklilik taşıyan bir durum. Sadece olimpiyatlarda değil, bütünüyle İstanbul'da. Bilgi üretimi bütün bu sembolik vaat halkın yararına değil. Yani halktan kopuk bir şekilde gerçekleşiyor. Bu son İstanbul Bienali ile ilgili bir şey vardı geçtiğimiz hafta kamuya hitap etmek diye. Burada yapılacak olan bir toplantı vardı. Cuma günü 22 Mart Cuma akşamı başlıyordu. 13. İstanbul Bienali'nin kamuya hitap etmek başlıklı bir etkinliği. Bu toplantı İlginç bir gösteriye sahne oldu. Kent Hareketleri Forumu'ndan insanlar gelip Bienal'in arkasında kentsel dönüşüm projelerinde yer alan sermaye var. Dolayısıyla bu aldatıcı olduğunu bunu söylediler. 29 Mart Cuma akşamı da Cihan Uzun Çarşılı Baysal Açık Radyo'da bu konuda kayıtları da dinleterek bir program yapacak. Bu konuyu işleyecek tahmin ediyorum. Ve İlginç olan yani Bienal'in de bu etkinliği içinde kamusal alanda özgür ifade alanları yaratmanın yollarının aranacağı söyleniyordu. Fakat hani bir taraftan da bu özgürlük ne kadar çok ilginç bir şeydi bu. Yani bu tam da protestocuların söyledikleri şeylerin cümlelerin neredeyse aynısı. Konferansın metninde de yer alıyordu ve konuşmacıların metninde de sermayenin yönlendirdiği bir ortamda düşünce özgürlüklerinde sınırının olduğundan söz ediliyordu. Çok ilginç bir konu bu. Bunu da işleyelim istersen. Çünkü yani tam da olimpiyatlarla ilgili konuştuğumuz aynı konu. Aslında Bienal içinde tabii ki. Geçerli. Bienal'de tabii ki böyle bir ilginç bir burkulma var. Yani hem bir taraftan sermaye özgürlükleri destekliyor gibi gözüküyor. Kent yönetimi çünkü tamamen ideolojik bir patronaj altına almış durumda halkı temsil iddiasıyla. Fakat bu ayrışmanın yarattığı sonuçlar nasıl birbirini şey yapıyor, tetikleyebiliyor, neler yapılabilir? Aslında konuşmacıların çoğu ertesi gün tabii küçük bir toplantıyla İKSV'nin salonunda 23'ünde devam etti bu yapılamayan toplantı. Orada söz aldılar. Hem Bienal'in küratörü Fulya Erdemci söz aldı hem Can Baysal da bir cevap verdi. Bunlar da aslında çok önemli işaretler. Yani ne yapılabilir peki bu durumda? Yani sorulması gereken soru şu. Protesto ettik, tamam, edildi. Yapılamadı da etkinlik. Gelen insanların bir kısmına geri döndü. Yani zor bir koşullarda ulaşılmış bir alanda yapılan, bir kamusal alanda, Maçka'da yapılan bir toplantıya geldi. Dünyanın çeşitli yerlerinden insanlar da vardı. Sonra da bu etkinlik aslında bir parça güme gitti. Yani o hedeflenen etkinlik bir parça güme gitti. Peki ne yapılabilir? Başka daha ne yapılabilir? Yani bunun da konuşulması lazım. Olimpiyatlara karşı çıkmak yeterli mi? Onu bir başka programda de değerlendirdim. Yalnız bir şey eklemek istiyordum. Hani benim hani olimpiyatlarla ilgili endişelerimi, bu Biennale'de söyledin. Evet, senin dediğin konu çok önemli ve bir başka programda bunu uzun uzadıya şey yapalım, ama bir nokta önemli. Biennale ne olursa olsun, İstanbul Biennale, dünya reprezentasyonu olarak İstanbul'u çok iyi bir yerde gösteren bir Biennale. Şimdi demin programda senin İstanbul Olimpiyatları ile ilgili söylediğin şeyler kafamı bir anda kurcaladı. Çünkü yani bir yandan bütün dünyaya çıkacak eğer İstanbul burayı kazanırsa. Ve bir yandan da rezil olma durumu da çok yüksek. Yani 4 sene hazırlanma süresi var. Barcelona gibi müthiş planlı bir şekilde hazırlanamazsa bütün bu şeylerin yanında bir de rezil olma durumu da var. Onu bu da kadar muhalefet şey yapmış olur. Eğer rezil olursak onu da işte buna yani engel olmak isteyenler. Burayı da yani Biennale o anlamda hani bahsettiğin sorunları taşımasına rağmen dünya reprezentasyonu açısından İstanbul'u yani iyi pazarlıyor. Ama çok kötü bir pazarlama durumu da düşülebilir. Hani o konuda da çok bence dikkatli olunması gerekiyor. Dünya yüzüne çıkacağız yani. Hani gerçek çok büyük bir şekilde çıkılacak. Hani bu sefer kaçarı yok. Her düşünce yoluyla değil, inşaat yoluyla, evet, ve uygulama yoluyla çıkılacak. Biennale bu açıdan İstanbul için çok önemli bir değer. Bunu da kabul etmek lazım. Aynen. Konuşacak çok konu var ama galiba evet, programın sonuna geldik. Evet, bu haftalık bu kadar diyelim istersen. Haftaya yeni bir konuda buluşmak üzere. İyi haftalar. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. Takusuyor ya. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Bağımsız radyo ne ile yaşar? Dinleyicisiyle. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi 10 yaşında. 30 Mart 7 Nisan arası. 9 gün 99 saat radyo şenliği. 94.9 Açık Radyo'da.